паліткарэктнасць без межаў, як нямецчына з'ядае сама сябе. Як беларус, прадстаўнік краіны, якая з гістарычных прычынаў не сфармавалася своечасова як нацыя, як прафесійны германіст, я з трывогай назіраю за працэсамі, якія адбываюцца ў сучаснай нямецчыне, у галіне гістарычнай навукі, нацыянальнай самаідэнтыфікацыі і палітычнай культуры. Пасля нацыянальнай катастрофы 1945 году, дэнацыфікацыі і дэмакратызацыі краіны пад амерыканскай эгідай, рэалізацыі амерыканскага плану Маршала і крытычнага асэнсавання на дзяржаўным узроўні злачынстваў нацыянальсацыялізму, нямецчына стала рухавіком еўрапейскай інтэграцыі. Утварэнне еўразвязу як гістарычнага праекту французскія палітыкі ў свой час назвалі «Projet Allemand» – нямецкі праект. Немцы як бы прызнаючы сваю гістарычную віну і не без уплыву ЗША пачалі будаваць еўраатлантычную Еўропу без нацыяў, паступова выцясняючы з грамадзянскай свядомасці паняткі нацыянальнага патрыятызму, падмяняючы іх еўрасалідарнасцю ці ў горшым выпадку нацыянальным інтарэсам і рэальнай палітыкай. Калі Деголь, як прэзідэнт Францыі, гаварыў услед за Напалеонам пра будучы еўразвяз як пра Еўропу айчынаў, першыя нямецкія канцлеры стараліся паліткарэктна гаварыць толькі пра канстытуцыйны патрыятызм, адмаўляць неабходнасць вядучай культуры, прапагандаваць так званы мультыкультуралізм, разглядаць супрацьпастаўленне этнічнай большасці прышлым меншасцям як палітычна некарэктнае і састарэлае. Той, хто не пагаджаўся з такой трактоўкай, меў шанец у публічных дыскусіях набыць імідж правага радыкала. Грамадскія жарсці разгарэліся ў сярэдзіне 80-х гадоў, калі адзначалася 40-годдзе заканчэння Другой усесветнай вайны і прэзідэнт Рыхард фон Вайтзекер назваў дзень 8 траўня днём вызвалення. Тады ж стартавала і працягваецца па сёння так званая спрэчка гісторыкаў, якая ў цэнтр увагі паставіла пытанне гістарыязацыі халакосту. З'яўляецца вынішчэнне габрэяў рэжымам нацыянал-сацыялізму нечым выключным з увагі на спецыфіку гітлерскага антысемітызму ды індустрыялізацыю метадаў забойства. Або яго можна разглядаць як пэўную тыпалагічную з'яву ў шэрагу з іншымі нацыянальнымі ды класавымі генацыдамі. Ці не ёсць галакост нейкай паталогіяй гістарычнага развіцця? Нацыі і гісторыкі раздзяліліся на два лагеры. Прыхільнікі гістарыязацыі халакосту згадвалі генацид армянаў туркамі, знішчана 1,5 мільёна. Крывавую класавую чыстку, якую ўчынілі чырвоныя кхмеры ў Камбоджы, 3 мільёны забітых. Сталінскі класавы гулаг, 1 мільён. Пры нацысцкім рэжыме, пры Гітлеры, знішчэнні славянаў, 1 мільён. Алжырцаў французамі, 1,5 мільёна. Украінскі галадамор і гэтак далей. Афіцыйная дзяржаўная пазіцыя ФРГ на баку тых, хто прызнае халакост выключнай гістарычнай з'явай і ускладае вечную гістарычную віну за гэта на ўсю нямецкую нацыю. Аднак паводле пытання ў 2006 году 68% немцаў, асабліва маладыя, не хочуць нічога чуць ні пра халакост, ні пра вечную віну. Дыскусія абвастралася пад уплывам ісламізацыі Еўропы, калі ў Нямеччыне не без уплыву ісламскіх фундаменталістаў пачалі ўтварацца так званыя паралельныя грамадствы. І ў пэўных месцах мусульмане сталі выцясняць карэннае насельніцтва. Уся Нямеччына ведае трывожныя факты. У вялікіх гарадах больш за 50% жыхароў, якім 40 і менш гадоў, маюць міграцыйную анкету. У прадмесцях Берліна 4 школы, дзе няма ніводнага нямецкага вучня. Паводле дэмаграфічных прагнозаў у 2050 годзе у малых гарадах Нямеччыны імігранты будуць складаць абсалютную большасць насельніцтва. Так званы еўраіслам, моўная інтэграцыя, павага да хрысціянскіх традыцыяў, казані ў мячэтах па-нямецку, да якога заклікае нямецкая грамадскасць, пакуль не знаходзяць разуменне ў мусульманскіх імігранцкіх лідараў. Напрыклад, мусульманскія суполкі, запрошаныя Ангелай Меркель на восеньскую нараду 2007 году для абмеркавання новага, больш строгага закону аб эміграцыі, на сустрэчу дэманстратыўна не з'явіліся. Інтэлектуалы Нямеччыны вядуць заклапочаныя дыскусіі пра будучыню нацыі. Дзяржаўны мультыкультуралізм нарадзіў цэлую кагорту правільных і паліткарэктных літаратурных, музычных ды іншых крытыкаў, якія без эўфемізмаў могуць указаць пастаноўшчыку оперы, дырыгенту аркестру або аўтару гістарычнага літаратурнага твору на ягонае саслізгванне ў небяспечную народнасць і нацыянальны патрыятызм. А ягоных прыхільнікаў, гледачоў, слухачоў назваць кліентурай такога і такога правага, амаль неафашыста. Дзве кароткія цытаты. З рэцэнзіі на новую пастаноўку оперы «Нямеччына», прысвечанай вызвольнай барацьбе немцаў супраць Напалеона. У гэтай оперы смерць за нямецкую айчыну безмежна героізуецца. Герой дзеяння – студэнт з гарачай крывёю, як з трубы тэнаруе сваю любоў да Нямеччыны. У апошняй часы ён спусціць дух у бітве пад Лайпцыгам. Каралева Луіза мірыць тэнары і барытоны для выпуклення патрыятызму і ўласнай персоны скіроўвае ўсіх на шлях да любові да айчыны. Гэта газета «Süddeutsche Zeitung» 17 кастрычніка 2006 года. Або вось вытрымка журналісцкіх заўвагаў у інтэрв'ю з дырыгентам сімфанічнага аркестру Берліна пра інтэрпрэтацыю выканання твораў Вагнера, Рыхарда Вагнера і Ліста, культавыя кампазітары пры Гітлеру. З вашым аўтарскім фартысіма ў партытуры у гэтым месцы вы ладна уткалі нацыянал-сацыялістычнага настрою і патрыятызму, столькі грому літаўраў, уступаю весь аркестр і гэтая бясконцая до-мажор. Вось, думаю сабе, акурат, як у нас з бел-чырвона-белым сцягам. Яго выкарыстоўвалі калябаранты. Унук Томаса Мана, Фрідалін, герой роману «Доктор Фаустус», у інтерв'ю «Вельт Амзонтак» у 2007 годзе сказаў: «Пасля краху 1945 году на месцы Нямеччыны ўзнікла нешта новае. Нямеччына страціла сваю нацыянальную ідэнтычнасць. Сярод усіх еўрапейскіх нацыяў яна мае найменшую нацыянальную свядомасць. Звычайна гавораць, што яна пазбаўляецца ад сваёй мінушчыны. Адбываецца супрацьлеглае. Крытычна аналізуючы мінулае, яна даходзіць да самазнішчэння». Пітэр Слотэрдайк, найбольш папулярны сёння нямецкі філосаф, рэктар універсітэту дызайну ў Карлсруэ і прафесар Венскага універсітэту, у эсэ «Развагі пра сваю краіну», напісанае ў 1990 годзе, піша: «Нацыі – гэта феномены, што нясуць на сабе адбітак гістарычнага паходжання. У зменлівым свеце, аднак, усё гістарычна сваё адыходзіць на другі план, каб аддаць першы шэраг узаемаабмену з сучасным і чужым. Такая пячатка кону будзе падстаўлена на лёс нацыяў у трэцім тысячагоддзі. Прадстаўнікі нацыяў павінныя будуць прыжыцца ў такім свеце, дзе чужыя жывыя будуць важнейшыя, чым уласныя мёртвыя». Аўтар канстатуе свой тэзіс адчужана нейтральна, не ўжываючы стылістычна афарбаванага слова «чужынцы». З адчуваннем магчыма гістарычнага збяднення мастацтва пры нівеляванні нацыянальнага трагізму творцы, звязана нацыянальнай глебай, выдатны нямецкі літаратар, філосаф, тэарэтык кіно Александр Клюга лапідарна фармулюе сваё крэдо. «Когіто квія натус сум». Я думаю, так і не інакш, таму што я нарадзіўся ў пэўным месцы. Нямецчына спрачаецца і з'ядае патрохі сваю нацыянальную адметнасць.